بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، أشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكم البالغ فيما خلقه وفيما شرعه. تكيوتو كتك المجلس التاسع ودرسيتو يا مجالس شهر رمضان. الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أمتوكيه هابا ملانغو ونهوسيانا نحكم حكمة زل زوبو كتك كفونغا، يعني زل السيري أسرار زل زباتكانا كتك كفونغا، فوائد نمام بيانداني أبا ينباتكانا كتك السيان. Akaanza na mukaddima huu adhima, akasema alhamdulillahi mudabbiri layali wal ayyam, sifa njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kupangilia, mwenye kuendesha usiku na mchana, yule anayeupanga usiku na kuendesha ni Allah subhanahu wa ta'ala, sifa njema zote نزاكي يي سبحانه وتعالى. ومصرف الشهور والأعوام، نمني كجوزا ميزي نمياكا. الملك القدوس السلام، مفلم عليم تكسيف منه علي سلميكا na kila namna ya upungufu. Almutafaridi bil'azamati, mwenye kupwekeka kwa ukubwa au kwa utukufu. Al'azama ni ukubwa, al'azama manake ni utukufu. Walbaqai waddawam, na mwenye kupwekeka na kubaki na kudumu, atabaki peke yake subhanahu wa ta'ala, na yeye ndiye kidumu peke yake kwa sababu yeye ndiye al-awwalu وليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء. يندي ومؤنزو حكونا قبل ياكي كتو تشوتي، نيندي ومشو حكونا بعد ياكي كتو تشوتي، ومؤنزو أسيبونا أسيتنقليوا، نوامشو أسيفوتشي وبعد ياكي. المتنزه عن النقائص، mwenye kutakasika na kila upungufu, wa mushabahatil anam, na mwenye kutakasika na kufanana na watu. Ametakasika, hafanani na chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Yara ma fi dakhil al-uruq, anaviona vilivyomo ndani ya mishipa, mishipa yako binadamu, vile vilivyomo ndani ya mishipa, damu inayochirizika na kila kitu, anajua na kiona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bawatin al-idham, na vilivyomo ndani ya mifupa, kuna mishipa na kuna mifupa. Mishipa ni ile midogo midogo na mifupa ni ile mikubwa. Kwa anayaona, anaviona vilivyomo ndani ya mishipa al-uruq, na anaviona vile vilivyomo kwenye ndani, vilivyomo ndani ya mifupa. Wa yasma'u khafiyya sauti, na anaisikia sauti iliyofichika, yani iliyofichika katika sauti, kwa maana sauti ile ya chini kabisa pia nayo anaisikia. Wa latifa al-kalam, na maneno ya ndani ya siri, sababu al-latif ni mjuzi wa habari za ndani, katika maana neno al-latif, wa huwa al-latif al-khabir, yeye ni mjuzi wa habari za ndani, mwenye kujua habari, ndio maana al-latif. Pia vile vile neno al-latif ina maana ya mpole, lakini hapa ina maana ya ujuzi wa siri. Kwa hiyo anajua Allah subhanahu wa ta'ala yaliyofichika katika sauti, sauti zilizokuwa zimefichika, na anajua maneno yale ya siri ya ndani. Ilahun, yeye ni Mola mwenye kuabudiwa kwa haki. Rahimun, mwenye kurehemu. Kathirul in'am, ni mwingi wa kuneemesha, neema zake ni nyingi kwetu. Wama bikum min ni'matin famin Allah, yoyote mlionayo katika neema basi yatoka kwa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbun, na yeye ndiye mlezi, bwana. Qadirun, mwenye uwezo, mwenye kuweza. Shadidul intiqam, mkali wa kuadhibu, kiadhibu adhibu sana, tesa sana. Qaddara al-umura fa ajraha ala ahsani nidham, ameyakadiria mambo kisha akayapitisha mambo hayo kwa nidhamu iliyo nzuri zaidi, mambo yakawa yanapita kwa utaratibu mzuri. Kiangalia, fi anfusikum afala tubsirun, zile marahil za kuumbwa mwanadamu mpaka mwanadamu yani kuishi katika tumbo la mama yake mpaka kuja kuzaliwa, na marahilun numuwi, vile vipindi vya kukua binadamu kutoka kwenye hali hii kwenda kwenye hali hii mpaka akaja kuwa binadamu, kuwa dhaifu kabisa, haoni, asikii, hawezi kusema, hawezi kujigeuza, hawezi kukaa, hawezi kusimama, hawezi kutembea. Alafu kila hatua ikawa inakuja kwa wakati wake, akayaweza yote haya, akakamilika mwanadamu, akawa basharan sawiyan. Ukimwangalia mwanadamu na mfumo wake wa kuumbwa na kukua kwake mpaka kufa kwake, ndio utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-umura fa ajraha ala ahsani nidham. Kadhalika maumbili ya mwanadamu ndani yake na nje yake alivyo, yote haya yanaonyesha uwezo wake subhanahu wa ta'ala, namna alivyokadiria mambo na akayapitisha kwa nidhamu iliyokuwa nzuri zaidi. Wa shara'a ash-shara'i'a fa ahkamaha, na akaweka sheria na akazitengeneza vizuri. Ayyama ihkam, kwa uzuri ulioje, uzuri wa juu kabisa, zikawa sheria zio katika ufanisi wa hali ya juu. Ukiangalia kama tutakavyosoma sheria katika mambo ya ibadat, namna na taratibu zake, namna zilivyowekwa, bali hata katika miamalat, matendiano, miamala ya watu katika kila namna, kwenye biashara, kwenye kilimo, kwenye mambo ya ndoa na mingine yote. Ukiangalia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunaona namna alivyoitengeneza vizuri. Ayyama ihkam biqudratihi tahubu riyahu wa yasiru alghamam, na kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala zinavuma pepo, pepo za kusi na kaskazi, upepo unavuma na kwenda huku na kurudi huku, kwa uwezo wake. Wa yasiru alghamam, na yanatembea mawingu, mawingu yanakwenda, wingu linatembezwa na upepo. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka mvua inyeshe mahali, anayaunda mawingu vizuri, kisha anasafirishwa kwa mawingu haya yende akamwagi maji umbali wa kilomita 500 au 1500 na upepo utatembea kwa muda kadhaa. Yanatengenezwa mawingu kutokana na vitu mbalimbali anavyovijua Allah subhanahu wa ta'ala, wa minha al-bukhar, mvuke na vitu vinginevyo anavyovijua, yanatengeneza mawingu kisha yanasukumwa na upepo kwa kasi anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala na mahali anapotaka Allah. Mara maji fatara al-wadqa yakhruju min khilali, mara utaona mvua inatirizika katikati ya mawingu. Mawingu nakamuliwa kwa utaratibu mzuri kabisa, tena akayamwaga maji biqadari, kwa kiasi maalum pia. Fa asqaynakumuhu wama antum lahu bikhazinin, tukawanywesha hayo maji. Alafu ikawa nyinyi hamwezi kuyahifadhi maji hayo, kwamba basi mvua ilionyesha miaka 10 iliyopita tumehifadhi, tutaendelea kunywa mpaka miaka 10 mingine ijayo, kwa hatuna haja ya mvua. Hamwezi ndio kufanya, mtaweza hamtaweza kuyahifadhi maji, kwa tutahitaji tena. Ha, hizo ni katika hikma zake. Wa bihikmatihi wa rahmatihi, na kwa hikma zake Allah na rehma zake, tataaqabu al-layali wal-ayyam, inapishana, zinapishana usiku na mchana, ni usiku na mchana inapishana. Tataaqab, kwa sababu ni jambo gumu sana. Laiti ingelikuwa usiku ni milele au mchana ni milele, kama ilivyokuja katika sura gani? Al-Qasas. Ahmaduhu ala jalili sifati wa jamili al-in'am, ninamuhimidi yeye ala jalili sifati, kwa sifa tukufu, wa jamili al-in'am, na uzuri wa kuneemesha. Wa ashkuruhu shukraman, ninamshukuru yeye kumshukuru kwa yule ambaye talaba al-mazida wa ram, aliyetaka ziada. Talaba wa rama kama ana moja, kwa ninamshukuru shukurani ya mtu ambaye anataka ziada. Wa itta'adhana rabbukum, kumbukeni alipotangaza mula wenu, la in shakartum la azidannakum, wallahi mkishukuru tutawazidishieni nyinyi. Kwa hiyo mimi nashukuru kushukuru kwa yule ambaye anataka ziada, nataka Allah niongezee. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah alladhi, na nashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, ambaye la tuhitu bihi al-uqulu wal awham, hazimzungukie akili na dhana. Huwezi ukakaa na akili yako ukakaa ukamfikiria Allah ukaweza kumzunguka. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mjumbe wake. Afdalul anam, mbora katika watu, mbora watu wote. Sallallahu alayhi, Allah amswalie juu yake. Wa ala sahibihi Abi Bakr, na sahibi yake Abu Bakr, as-sabiq ila al-islam, mwenye kutangulia katika Uislamu, kwa sababu katika watu waliotangulia kwenye Uislamu wa mwanzo kabisa, mtu mzima, mwanamme mtu mzima mwenye akili timamu muungwana, wa kwanza kabisa kusilimu alikuwa ni Abu Bakr, katika wanaume watu wazima waungwana. Kwa sababu kuna mwanamke ametangulia, naye Bibi Khadija radhiallahu ta'ala anha, lakini katika watu wazima wanaume tena waungwana, kwa kwanza ni yeye. Kama kuna aliyetangulia, basi kuna mwanamke au watoto, kama vile Ali bin Abi Talib, kama kuna watumwa, kama vile kina Amari na wengineo, basi yeye ni wa kwanza katika waungwana. Wa ala Umar alladhi idha raahu ash-shaytanu hab, na swala zimfikie Umar ambaye shaitani anapomuona anatangatanga, yahim, anakimbia na kutangatanga huku na kule, namkwepa Umar. Wa ala Uthman alladhi, na swala zimfikie Uthmani ambaye jahaza bimalihi jaisha al-usrati wa aqam, ambaye ameliandaa jeshi, ameliandaa, ameandaa kwa mali yake jeshi la ukata, jeshi la Tabuk, tuna jeshi la ukata kwa sababu watu walikuwa hawana kitu. Na ilikuwa ni vita vilivyopiganwa katika kipindi cha kiangazi, jua kali. Mazao bado yalikuwa yanaiva sasa. Watu hawajavuna. Watarajia baada ya muda mfupi watavuna, jua kali, kwa watu hawana kitu. Biashara zimesimama. Safari ni mbali mno, inahitaji vipando, kunahitajika vyakula na masurufu ya safari mbalimbali, kunahitajika silaha. Vitu vyote vinahitajika, gharama kubwa. Aliandaa jeshi lenye gharama zisizopungua karibu bilioni 26 kwa pesa za sasa. Zaidi ya hapo, farasi, ngamia na wanyama wengine, silaha, vyakula, za kusafiri watu zaidi ya 10,000, kuwasafirisha watu zaidi ya 10,000 kutoka Madina kwenda Tabuk, umbali wa njia ya zamani kwa zaidi ya kilomita 800 mpaka 1,000. Watu watasafiri mwezi mmoja kwenda, mwezi mmoja kurudi. Walishe watu wote 10,000. Leo kipo wanafunzi 300, walishe utaweza? Siku tano tu, si utafilisika? Sasa anawalisha watu wakiwa kwa safarini zaidi ya watu 10,000, wanakwenda kwenye vita. Kaandaa jeshi, watu wametoa mali zao kwa ajili ya Uislamu, hawakubabaisha. Walikuwa kuna kitu wanachokitafuta, nacho ni aljanna. Watatafuta aljanna, wataki mashahara. Sasa fadhila ngapi umezipata mpaka leo sisi Uislamu umetufikia katika hali hii? Tukakusanyika hapa, tukakaa, twasoma, tufurahi, tufunga, twaswali, kwa sababu kuna watu waliupigania Uislamu. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kama nyinyi mtageuka, Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha hawatakuwa kama nyinyi. Hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo Uthmani angekataa, pia dini ingeenea, lakini imekuwa ni fadhila kwake. Yani alichokifanya ni kheri kwenye nafsi yake. Hivyo hivyo katika mambo yote tutakayofanya sisi, sio kaona kwamba utakuwa unaunufaisha Uislamu sana, kama sio wewe basi Uislamu utakufa. Wewe ukikaa pembeni atakuja mwingine, ukisema mimi siswali tena, watakuja wengine 20 zaidi yako wewe. Ndio dini ilivyo. Mimi sifungi kabisa, watakuja watu wengine watafunga zaidi ya 100. Wewe nenda na mambo yako, dini itaendelea, haitakufa kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo sisi ndio tunahitajia dini, tuitumikie, tuipiganie. Na wenzetu walielewa hilo, wakalifanya. Allah akawapa kheri, kheri kubwa katika Uislamu. Kwa hiyo kila mmoja apiganie salama ya nafsi yake mbele ya Mola wake. Lakini ukiwa watazama watu wanadamu kwamba fulani mbona fulani, wewe madha qaddamta lilislam, umetangulizia nini Uislamu? Kwa hiyo ametoa mali yake Uthmani, ameandaa kwa mali yake jeshi lenye ukata, wa aqam, na akanisimamisha. Wa ala Ali, na swala zimfikia Ali, albahri alkhidam, ambaye ni bahari kubwa, wal asad aldirgham, na simba mwenye nguvu. Sababu aldirgham ni alqawi alshujaa, ndio aldirgham, simba yule alqawi alshujaa, ndio aldirgham. Ana alladhi samatni ummi Haidara, kama anavyosema Ali, mimi ndiye yule ambaye mama yangu aliniita simba. Mamake Ali bin Abi Talib, Fatima bintu al-Asad, nilikuwa nikimwita mtoto wake simba, Haidar. Kwa hiyo yeye ni al-Asad al-Dirgham. Ali alikuwa ni mtu shujaa sana. Wa ala sa'iri alihi, na ziwashukie baki ahli zake, yani waliobakia katika ahli zake, wa ashabihi, na masahaba zake, wattabi'ina lahum biihsanin ala ad-dawam, na wenye kuwafuatia wao kwa wema hali ya kudumu. Wasallam taslima, na asalimishe Allah kumsalimisha. Ibadallah, i'lamu rahimakumullah, fahamuni Allah warehemu, anna Allah subhanahu, kwamba Allah subhanahu lahu alhukmu tam. Allah subhanahu manake namtakasa yeye kumtakasa, unazihu tanzihan, له الحكم التام yeye ndiye mwenye hukumu iliyokamilika wal hikmati albaligha na hikma iliyofikia upeo wa mwisho fima khalaqahu katika yale aliyoyaumba wa fima shara'ahu katika na katika yale aliyoyaweka katika sheria kwenye viumbe vyake ana hikma ya hali ya juu na hivyo hivyo katika sheria zake fa huwa alhakimu fi khalqihi wa fi shar'ihi yeye ndiye mwenye hikma katika kuumba kwake na katika sheria yake lam yakhluq ibadahu la'iba hakuwaumba waja wake kwa mchezo tu kwamba kaumba tu basi la hakuumba kwa mchezo walam yatrukhum suda na hakuwaacha wao bure bure tu walam yashra lahum sharai'a abatha na hakuwaekea wao sheria kwa mchezo kwamba sheria zimewekwa tu kwa mchezo bal khalaqahum li amrin adhim bali amewaumba wao kwa ajili ya jambo kubwa wa hayyaahum li khatbin jasim na amewaandaa wao kwa jambo kubwa al khatbul jalal wa bayyana lahum as-sirata al-mustaqim na akawabainishia wao njia iliyonyooka wa shara'a lahum ash-shara'i'a na akawaekea wao sheria yazdadu biha imanuhum itazidi kwa sheria hiyo imani yao au zitazidi kwa sheria hiyo sheria hizo imani zao watakmulu biha ibadatuhum na zitakamilika kwa sheria hizo ibada zao fama min ibadatin shara'aha Allah li'ibadihi hapana ibada yoyote aliyoiweka Allah kwa ajili ya waja wake illa lihikmatin baligha isipokuwa kwa hikma iliyopea mwisho kabisa yani iliyokuwa imevuka mwisho wa upeo wake alimaha man alima alimaha ameijua hiyo sheria mwenye kuijua yule anataka kujua amejua au ameijua hiyo hikma anataka kujua wajahilaha man jahilaha na hakuijua hiyo sheria au hiyo hikma yule ambaye hakutaka kujua Allah ameweka sheria na ameweka na hikma kubwa ndani yake sasa kuna ambao wametaka kujua sheria hiyo na hikma zake na kuna wengine wamestaki sitaki vipi? Sitaki kujua mimi, sitaki kujifundisha. Kwani lazima? Yatosha fulani ajue, basi mwenye kashia hapo. Walaisa jahluna bihikmati shay'i min al-ibadat. Na hakukuwa kutokujua kwetu hikma ya kitu chochote katika ibada, dalilan ala annahu la hikmata laha. Ndio dalili ya kwamba haina hikma ndani yake. Kutokujua kwetu kwamba ibada hii na hikma gani? Ule ujinga wetu sio ushahidi wa kwamba ibada hiyo haina hikma zipo hikma bal huwa dalilun ala ajizina wa kusurina bali hiyo ni dalili juu ya kushindwa kwetu na kufupizika kwetu an idraki hikmati Allah subhana ya kufahamu hikma za Allah subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala wa ma utitum min alilmi illa qalila kwa sababu ya kauli yake Allah aliposema na hamkupewa nyinyi katika elimu ila kiasi kidogo tu. Kwa hiyo kutokujua baadhi ya mambo ukawa hujui hikima yake kwa sababu kuna wengine Allah ameficha. Kwa mfano katika somo tunaambiwa mwanamke akiwa katika siku zake akafungua anatakiwa akitoharika aje alipe. Ajalipe somo. Lakini mwanamke huyo huyo akiwa katika siku zake katika ada yake kuna swala alizoziacha akitoharika hata lipa. Kwa nini? Allah anajua hikima yake. Sisi kutokujua ile hikima iliyomo ndani yake sio ushahidi wa kwamba hakuna hikima. Na pia unaweza ukajua baadhi katika hikima. Nyingine kama Allah ndiye anajua zaidi. Huu ni mfano. Kwa nini hii halali na hii haram? Na pengine hivi vitu vifanana. Pige ukajua hikima ndogo tu labda kwa sababu hii. Lakini iko ndani yake hikima kubwa, hikma tumbaligha. Lakini sisi hatujui. Wewe kutokujua kwetu haina maana hakuna hikma ndani yake. Kwa jambo limewekwa kimchezo mchezo tu. La. Waqad shara'a Allahu al-ibadat. Na kwa hakika ameziweka Allah ibada wanadhama almuamalat na akazipangilia zile ile miamala. Miamala yote ikapangiliwa, muamala huu utafanyika hivi na hivi na hivi na hivi, na hukumu zake ni hizi hizi. Mambo haya yatafanya muamala huu ufae, na mambo haya yatafanya muamala huu usifae. Mambo haya yakiwepo, muamala utakuwa uko sawa, na haya yakikosekana, muamala hautakuwa sawa. Muamala huu ni wa halali, muamala huu ni wa haramu. Mpango umewekwa kwa kiasi, kwa mpangilio mzuri kabisa. Amefanya hivyo ibtilaan, kwa ajili ya kuwaonja, wa mtihanan, na kwa ajili ya kuwapa mtihani. Kuwaonja ni kuwajaribu, na kuwapa mtihani. Liibadihi, kuwajaribu waja wake. Liyatabayana bidhalika man kana abida, ili abainike kwa hilo yule aliyekuwa mwenye kumwabudu limaulahu. Man kana abidan limaulahu, yule mwenye kumwabudu mola wake. Mimman kana abidan lihawahu, kuepukana na yule ambaye atakuwa ni mwenye kuabudu matamanio yake. Tumewekewa sheria, biashara hii ni halali, muamala huu wa riba ni haramu. Tumewekewa hiyo ibtilaan wa mtihanan liibadihi liyatabayana bidhalika man kana abidan limaulahu mimman kana abidan lihawahu. Tumewekewa hivyo hali ya kuwa ni mtihani na ni majaribio kwa waja wake Allah, ili upate kubainika kwa hilo yule atakayekuwa ni mwenye kumwabudu mula wake na yule atakayeabudu matamanio yake. Nani atafuata amri za mula wake na ni nani atafuata matamanio ya nafsi yake? Tuangaliwa, tumeletwa hapa duniani tuangaliwa, nani atakayefuata hili? Hili halifai, hili haramu, tuangaliwa tutalifanya la haramu, tutaliacha. Hili ni la halali na hili ni la kheri, lifanyeni, mtaangaliwa. Mtalifanya au mtafuata hawa za nafsi? Tumeletwa kwa ajili ya kuangaliwa. Liyandhurakum madha ta'malun, Allah ili watazame mtafanya nini. Ndio maana ya sheria. Faman taqabbala hadhihi sharai'a, yule atakayezipokea hizi sheria, watilka nudhum, na hizo nidhamu, bisadrin munsharihin, kwa kifua kilichokuwa, kwa kifua kilichokunjuka, bisadrin munsharihin, kwa kifua kilichoenye kukunjuka, wa nafsi mutmainna, na nafsi yenye kutulizana. Umezipokea sheria hizo kwa nafsi iliyotulizana, si kwamba unasikia dhiki na kukereka, mambo kufunga basi unalalamika mchana kutwa, kufunga bwana jua kali namna hii, za sheria za vipi bwana Uislamu, na wagomba mchana kutwa kwa sababu umewekewa somo. Waangaliwa, utakuwa umelikubali jambo hili kwa sheria, kwa kifua ambacho ni munsharih, wa nafsi mutmainna, mwenye kufanya hivyo, fahuwa abidun li maulahu, basi huyo ndiye mwenye kumwabudu mula wake. Radhi bi shari'atihi, mwenye kuridhia sheria yake. Muqaddimun li ta'ati rabbihi ala hawa nafsihi, mwenye kuitanguliza taa ya mula wake, mwenye kutanguliza taa ya mula wake juu ya matamanio ya nafsi yake. Waman kana la yakbalu min alibadat, na yule ambaye hazikubali ibadat, hazipokee zile ibada, hazikubali. Wala yattabi'u min an-nudhumi illa ma nasaba raghbatahu, na hazifuate zile nidhamu isipokuwa zile ambazo zinanasibiana na utashi wake. Zile nidhamu na sheria zilizowekwa yeye anazozifuata ni zile ambazo zinaafikiana na utashi wake. Hii ameipenda hii, kwa sheria hii bwana mimi nimeikubali kabisa hii, akaamua kuifuata. Kuna watu wanachagua hayo Sasa akawa hafuati katika nidhamu isipokuwa ile inayonasibiana na utashi wake. Wawafaka muradahu, na ikawa inaafikiana na makusudio yake. Fahuwa abidun lihawahu, yeye ni mwenye kuabudu matamanio yake. Sakhitun li shari'ati llahi, ni mwenye kuchukia sheria ya Allah. Mu'ridun an ta'ati rabbi, ni mwenye kupuuza taa ya mula wake. Ja'ala hawahu matbu'an la tabi'a, akayafanya matamanio yake ndiyo yenye kufuatwa na sio yenye kufuata. Ameyafanya matamanio yake ndiyo yenye kufuatwa, yeye afuata matamanio. Wa arada an yakuna shar'ullahi tabi'an liraghbatihi, na akataka kuwa sheria ya Allah, na akataka iwe sheria ya Allah ni yenye kufuata matamanio yake, ni matakwa yake, maa kusuri ilmihi, pamoja na upungufu wa elimu yake, wa qillati hikmatihi, na uchache wa hikima zake. Wewe una hikima gani na elimu gani mpaka watu wafuate sheria yako na akili yako? Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyekuwa mtukuka, walau ittaba'a alhaqqu ahwa'ahum, laiti haki ingefuata matamanio yao, lafasadati samawati wal ardu wa man fihim, zingefisidika mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Laiti ingelikuwa hii dunia inapelekwa kwa hawa na matakwa ya watu. Jua lichomoke saa ngapi? Mimi nataka saa mbili, saa moja, saa kumi. Watu wangekuwa ndio wanapanga, ingekuwa pana fujo, nidhamu isingekuwepo, kwa sababu kile mmoja ana lake, kwamba leo nimechoka, leo jua lisichomoke mapema, leo hakuna mchana leo, kwa sababu kaamua fulani. Ingekuwa remote ziko mikononi mwetu za kupeleka mambo, dunia ingeharibika. Mimi naona basi yaishe tu, tulipue dunia ishi. Basi si watu wajinyonga? Mtu kaona kafikiria kuna aona hamna njia yote kuja kujinyonga. Sasa ikiweza kujinyonga mwenyewe, siweza kuua watoto. Kwa dunia isingeweza kukalika. La fasadati samawati wal ardhu wa man fihi. Wala wittaba'a al-haqqu ahwa'ahu. Laiti haki ingefuata matamanio yao. La fasadati samawati wal ardhu wa man fihi. Zingefisidika mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Bal atainahum bidhikrihim, bali sisi tumewaletea wao dhikri yao, ukumbusho wao. Fahum an dhikrihim mu'ridun, na wao kwa huo ukumbusho wao ni wenye kupuuza, hawataki kusikia. Wa min hikmati llahi subhanahu, suratul mu'minun aya 71, na miongoni mwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala, an ja'ala al-ibadati mutanawwi'atan, ni kwa kuzifanya ibada ziko namna namna, amezifanya ibada ziko aina mbalimbali. Ha? Liyatamahasa alqabulu waridha, ili itakasike, kutakasike kule kukubali na kuridhia. Tukitoka kwenye saumu pia kwenye swala, kuna swala, kuna dhikrullahi, kuna hivi, kuna zaka, basi ibada ziko tofauti tofauti mutanawia. Kuna silatu rahim, ihsanu lilwalidain, birru lwalidaini, ihsanu lilkhalqi, kuwatendea wema viumbe, kuwatendea wema wazazi, zote katika ibada, as-sadaqat na mingineyo. Waliyumahisa Allahu alladhina amanu, na ili apate kuwasafisha wale ambao wameamini, wachujwe wale. Fa inna minan nasi man qad yarda bi naw'in min al-ibadat, kwa sababu kuna katika watu ambao wanaweza kuridhia aina fulani ya ibada, wayaltazimu bihi, na akalazimiana nayo. Wako watu wa aina hiyo, ibada hii iko sahali ataifanya. Wayaskhatu naw'an akhar, na anaichukia aina nyingine. Kiambua kufunga, hata kiambua ni miezi mitatu atafunga, hana neno. Saumu mimi niko tayari, swala hawezi. Swali bwana, siku zote kuswali tu, hawezi kuswali. Saumu atafunga, wapo wanaofunga ifika Ramadhani atafunga saumu, swala hapana. Kwa kuna watu wanafanya namna hiyo, kwa ibada zimekuwa aina tofauti tofauti, ili tuangaliwe, twaweza twaabudu kweli au tufuata matamanio ya nafsi. Wayaskhatu naw'an akhar, na anaichukia aina nyingine. Wayufarritu fihi, na anazembea kwenye aina hiyo. Faja'ala Allahu min al-ibadat, akajalia Allah katika ibada, ma zile ambazo yataallaqu bi'amali al-badani, zinafungamana na matendo ya kiwiliwili, kaswalati, kama vile swalati. Akajaalia Allah katika ibada zile ambazo zinafungamana na amali za kiwiliwili kama swala. Wa minha ma yataallaqu bibadhli almali almahbub, na kuna katika hizo ibada zinazofungamana na kutoa mali yenye kupendwa, almahbub ila nafsi, yenye kupendwa kwenye nafsi, kazakati, kama vile zaka. Ambiwa toa, akiambiwa kodi atatoa, zaka hataki kutoa, kwa sababu kwenye kodi kuna TRA, kuna hivi. Kwenye zaka hakuna daula inayosimamia, kwani yeye na nafsi yake na mula wake anakwepa. Wa minha ma yataallaqu bi'amali albadani wa badhli almali jami'an, na kuna katika hizo ibada ambazo zinafungamana na matendo ya kiwiliwili na kutoa mali kwa pamoja, yani yote mawili yanapatikana, kalhajj waljihad, kama vile hija, kama vile jihad, watakiwa utoe mali yako usafiri, utoke uliko uende Makka kwa pesa yako na mali yako, alafu ibada utaitekeleza wewe mwenyewe kwa mwili wako. Wa minha ma yataallaku bikaffi nafsi an mahbubatiha, na kuna katika hizo ibada zile ambazo zinafungamana na kuizuia nafsi kuacha yale yenye kupendwa na nafsi. Wa minha, na kuna katika hizo ibada ma, ibada ambazo zile ambazo yataallaku bikaffi nafsi an mahbubatiha, zinafungamana na kuizuia nafsi kuacha mahbubatiha, kuacha zenye kupendwa maana mapenzi yake, wa mushtahayatiha, na matamaniwa yake, kasiyami, kama vile siyami, uache vyakula vyako, ujiepushe na ahali zako, uvinywaji na kila kitu, kasiyami kama sumu. Fa idha qama al-abdu bi hadhihi al-ibadati al-mutanawwi'a, atakaposimama yani mja, atakapotekeleza mja hizi ibada, atakaposimamia mja hizi ibada zilizokuwa aina aina mbali mbali, wa akmalaha, na akazikamilisha, ala alwajhi almatlubi minhu, kwa wajihi wenye kutakiwa katika hizo, duna sakhtin, pasi na kuchukia, au tafritin, au kuzembea, fataiba, akapata tabu, wa amila, na akatenda, wa badhala ma kana mahbuban ilayhi, na akatoa kile chenye kupendwa kwake, wa kaffa amma tashtahihi nafsuhu, na akajizuia kuacha kile ambacho kinatamaniwa na nafsi yake, ta'atan li rabbihi, kwa ajili ya kumtii mola wake, wa mtithalan li amri, na kwa ajili ya kuifuata amri yake, waridhan bi shar'ihi, na kwa ajili ya kuiridhia sheria yake, kana dhalika dalilan ala kamali ubudiyatihi, inakuwa hiyo ni dalili ya ukamilifu wa ibada yake, wa tamami qiyadihi, na ukamilifu na utimilifu wa kufuata kwake, ule ubudia, ule uja wake ule umekuwa umekamilika, na kule kufuata kwake kumetimia. Wa mahabbatihi li rabbihi, na ni alama ya kumpenda kwake mula wake, kwamba anampenda mula wake. Wa ta'dhimihi lahu, na kumuadhimisha yeye mula wake. Fatahaqqaqa fihi wasful ubudiyyati lillahi rabbil alamin, kwa ukathibitika ndani yake wasifu wa ule uja kwa Allah bwana wa viumbe wote. Pale anaposema Allah ibadi ibadi wa ibadu rahman, basi ndio hao ambao ile ubudia kwa imekamilika. Fa idha tabayyana dhalika, yatakapobainika hayo, fa inna lisiyami hikaman kathira, basi hakika siyam ina hikma nyingi, siyamu zina hikma nyingi. Istaujabat an yakuna faridatan min faradhi alislam, iliyowajibisha kuwa ni faradhi katika faradhi za Uislamu. Wa rukna min arkanihi, na ni nguzo miongoni mwa nguzo zake. Tutaishia hapa, alafu tutakuja kuendelea. Fa min hikami siyami annahu ibadatu lillahi ta'ala yataqarrabu al'abdu fiha ila rabbihi bitarki mahbubati. Tutaanzia hapo insha Allah. والأيام تمضي نسيك لويزو سنكون ده نسيك ينقف نعم كومنا لإلو لقوازل لكتيك الله المستعان لكتيك لقواز من جيه نفوتية نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.